Baba oğul. Dışarıda hava güzel, diyor da emekli yüzbaşı. Doğrusu bizim evin havası pek iyi değildir. Buyurun, yavaş yavaş yürüyelim. Benim de sizden bir dileğim var, dedi Alyosha. Ama söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Benden bir isteğiniz olduğunu tahmin ediyorum tabii. Olmasa uğrar mıydınız hiç? Yoksa gerçekten yalnızca oğlumu şikayet etmeye mi geldiniz? Size bütün olayı ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Bakın, şu hamam lifi dedikleri. Sakalım bir hafta öncesine kadar daha gürdü. O gün kardeşiniz Dimitri sakalımdan yakaladı beni. Yok yere kavga çıkarmıştı. Beni meyhaneden dışarı caddeye kadar sürükledi. Tam o sırada çocuklar okuldan dönüyorlardı. Aralarında oğlum Ilyusha da vardı. Beni o halde görünce üzerime atıldı. Baba, baba diye bağırmaya başladı. Beni kurtarmaya çalışıyor, bir yandan da bana hakaret eden kardeşinize ''Bırakın onu, bırakın, bağışlayın onu!'' diye bağırarak ağabeyinizin ellerini öpüyordu. O anda yüzünde beliren ifadeyi hatırlıyorum. Unutmadım. Hiçbir zamanda unutamam. ''Ağabeyim, pişmanlığını size gelip iştenlikle anlatacaktır. Yemin ederim!'' diye haykırdı Alyosha. ''Gerekirse aynı yerde sizin önünüzde diz çökecek. Onu buna zorlayacağım. Yoksa artık ağabeyim değildir.'' Ancak bu düşünce doğrudan doğruya kardeşinizden değil, daha çok sizin coşkun yüreğinizin soyluluğundan geliyor. Bunu baştan söylemeliydiniz. Peki öyle, izin verin de ağabeyinizin şövalye ve subay olarak benimsediği soyluluk kavramını sonuna getireyim. Çünkü o gün bir takım şeyler ileri sürmüştü. Sakalımı çekiştirmekten vazgeçince beni bırakarak, ''Sen de subaysın, ben de.'' demişti. ''Ama alçağın birisin. Gene de sana bir iyilik yapacak, seninle düello etmeyi kabul edeceğim.'' böyle demişti. Bunun üzerine oğlum Ilyusha ile oradan uzaklaştım. Ama babasının bu duruma düşmesi çocuğun içine işledi. ''Az önce evime onur verdiniz. Ne gördünüz orada? Yaşlı karımla kızımı, değil mi? Karım felçli ve kafadan kontak. Kızımsa hem felçli hem de kambur. Oturduğu koltuktan kalkamaz. Ilyusha'dan söz etmiyorum. Daha 9 yaşında o. Yapayalnız bir çocuk. Ben ölürsem bütün bu zavallılar ne olur? Her şeye rağmen ağabeyinizi düelloya çağırsam, o da beni düelloda öldürse ne olacak? Yok, eğer öldürmez de sakat bırakırsa, bu daha da kötü. Çalışamaz duruma geleceğim. Beri yandaysa boğaz derdi bitmeyecek. O zaman ailemi, beni kim koruyacak? Yoksa Ilyusha'yı her gün okul yerine dilenmeye mi göndereceğim? Görüyorsunuz, onu düelloya çağırmak bütün ailemizin felaketi olur.'' Son derece duygulanan Alyosha coşkuyla haykırdı. ''Ağabeyim Dimitri, sizden özür dileyecek. Evet, hem de herkesin ortasında. Ayaklarınıza kapanacak. Neyse, parmağınızı çok mu kötü ısırdı Ilyusha?'' ''Evet, oldukça. Çok heyecanlıydı. Dimitri Karamazov'un kardeşi olduğum için sizin adınıza benden hıncını çıkardı. Okul arkadaşlarıyla birbirlerine taş atışlarını bir görseydiniz, çok tehlikeli bir şey bu. Kötü bir olaya yol açabilir. Daha hepsi çocuk.'' Akılları bir karış havada. Öyle. O taş savaşında göğsüne bir taş gelmiş Ilyusha'nın, yüreğinin biraz üstüne. Mosmor çürümüş göğsü. Ilyusha eve geldiğinde ağlıyordu. Sonra da hastalandı. Biliyor musunuz, çocuklara önce saldıran oydu. Sizinle alay ettikleri için kızmış onlara. Kolya adındaki bir çocuğu da çakısıyla bıçakladığını söylüyorlar. Ben de duydum, diyerek başını salladı. Emekli yüzbaşı, çok tehlikeli bir şey. Yatışıncaya kadar bir süre onu okula göndermeseniz iyi olur. Bu öfkesi nasıl olsa sonunda geçecektir. Evet, öfke, diye Alyosha'nın sözünü kesti emekli yüzbaşı. Bu kadar küçük bir yaratıkta böylesine öfke olacak şey değil. İzin verin de size olayı ayrıntılarıyla anlatayım. Ağabeyinizin beni aşağılamasına yol açan olaydan beri, okuldaki bütün çocuklar benim sakalımı kastederek hamam lifi diye oğlumla alay ediyorlar. Ne yapalım ki, çocuklar da bazen böyle acımasız olabiliyor. Ama oğlum sonunda tek başına hepsine karşı çıktı. Ruhundaki soyluluk baş kaldırdı. Bizim çocuklarımız, yani küçümsenen soylu yoksulların çocukları, daha 9 yaşında dünyanın adaletini öğreniyorlar. Zengin çocukları bunun pek farkına varamaz. Benim küçük Ilyusha'msa, beni aşağılanırken gördüğü anda bütün gerçeği kavramıştı. Gerçek, olanca ağırlığıyla omuzlarına çöktü. Küçücük yaşında bu onun felaketine yol açtı. Emekli yüzbaşı bir yandan heyecanla anlatıyor, bir yandan da sağ yumruğunu sol avucuna vuruyordu. Daha aynı gün ateşi çıkmıştı. O gece boyuna sayıkladı durdu. Bütün gün hiç konuşmadı. Ama oturduğu köşeden durmadan bana baktığını fark ediyordum. Pencerenin yanında ödevlerini yapıyormuş gibi oturuyordu. Oysa kafasının başka yerde olduğunu çok iyi biliyordum. Ertesi gün üzüntüden içip sarhoş oldum. Her şeyi unuttum. Tam da o gün çocuklar onu sabahtan alaya almışlar. ''Hamam lifi, hamam lifi!'' diye bağırışmışlar. Babam sakalından çeke çeke meyhaneden çıkardığı yetmiyormuş gibi ''Gidip bir de Dimitri Karamazov'tan bağışlamasını diledin.'' demişler. Okuldan döndüğünde yüzü bembeyazdı. Akşamüstü onu alıp gezmeye çıktım. Her akşam yemekten önce böyle gezintiler yaparız. Şu an yürümekte olduğumuz yolda dolaşırız. Yürürken genellikle İlyusha'nın elinden tutarım. Elleri miniciktir, parmakları incedir, soğuktur. Biz böyle yürürken birden ''Baba, baba!'' dedi heyecanlı. ''Ne var?'' diye sordum. İlyusha'nın gözleri çakmak çakmaktı. ''Baba, o gün Dimitri Karamazov sana bunu nasıl yapabildi?'' dedi. ''Ne yapabilirdim ki İlyusha?'' dedim. ''Sakın barışma onunla baba!'' diye karşılık verdi. ''Okulda çocuklar onun sana para verdiğini söylediler.'' ''Hayır İlyusha, dünyada ondan para kabul etmem.'' O zaman elimi küçük ellerinin arasına aldı, öptü, öptü. ''Baba, onu düelloya çağır. Okulda senin bir korkak olduğunu ve onu düelloya çağıramayacağını söylüyorlar. Öte yandan senin ondan rahatlıkla para alabileceğini ileri sürüp benimle alay ediyorlar.'' ''Onu düelloya çağıramam İlyusha.'' dedim. ''Şimdi size açıkladıklarımı ona da birkaç cümleyle anlattım.'' Beni dinledikten sonra, ''Olsun, gene de barışma onunla,'' dedi. ''Ben büyüdükten sonra onunla düello ederim. Düelloda da olsa adam öldürmek günahtır,'' diye karşı çıktım. ''Baba, büyüdüğüm zaman onu mahvedeceğim. Kılıcımla elinden kılıcını düşürecek, onu yere yıkacak ve kılıcımı kaldırıp ona şöyle sesleneceğim. Şu anda seni öldürebilirim Dimitri Karamazov ama bağışlıyorum seni,'' diyeceğim. ''Görüyor musunuz? Şu iki gün içinde küçücük kafasında neler kurmuş. Gece de herhalde hep bunları sayıklamış olmalıydı. Sonra okuldan dayak yiyerek gelmeye başladı. Bütün olup bitenleri daha önceki gün öğrenebildim. Haklısınız. Onu bir daha bu okula göndermeyeceğim. Bütün sınıfa tek başına meydan okumuş. Herkese karşı çıkmış. Çocuklara kötü davranmış, sataşmış onlara. Yüreği öfkeden kabarmış. Onun bu durumunu görüp öğrenince korktum. Gene bir gezintiye çıktığımızda... ''Baba, yeryüzünde en güçlü insanlar zenginler mi?'' diye sordu. ''Evet İlyusha, dünyada zenginlerden daha güçlüsü yoktur.'' diye karşılık verdim. ''Öyleyse ben de zengin olacağım. Subay olacak ve bütün düşmanları yeneceğim. Sonra da buraya geleceğim. O zaman kimse sana bir şey yapmaya cesaret edemeyecek.'' Bir an sustu, dudakları titriyordu. ''Ne kadar kötü, iğrenç bir yer burası. Baba.'' dedi. ''Evet İlyusha, güzel bir kent değil bu yaşadığımız yer. Öyleyse gidelim buradan. Bizi kimsenin tanımadığı daha güzel bir kente taşınalım.'' dedi. ''Taşınacağız İlyusha.'' dedim. ''Başka bir kente yerleşeceğiz. Bunun için para biriktiriyorum.'' Böylelikle onu avutmaya, kederli, bulanık düşüncelerden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Kendimize bir at, bir de küçük araba alacağımızı düşlemeye başladık. Anacığınla ablanı arabaya bindirir, üstlerini de güzelce örteriz. Biz arabanın yanında yürürüz. Arada bir seni arabaya bindiririm. Ama hepimizin birden binmesi doğru olmaz. Çünkü atımızı gözetmemiz, ona fazla yük olmamamız gerekir. Bu düşler çok hoşuna gitmiş, onu kendinden geçirmişti. Hele bir atı olacağı, arabayı kendisine süreceği düşüncesi en büyük düşlerinden biriydi. Bilirsiniz, bizim oğlanlar atlara doğuştan tutkundur. Uzun uzun konuştuk, gevezelik ettik. Neyse ki onu avutmayı başarabilmiştim. Dün sabah gene okula gitmişti. Üzgün, hem de çok üzgün döndü. Akşamüstü elinden tutup gezmeye götürdüm. Hiç konuşmuyordu. Bu arada rüzgar çıktı. Canımız sıkkın yürüyorduk. Onu gene dünkü konuşmamıza getirmek istedim. Oğlum, yol hazırlıklarına nasıl başlayacağız bakalım? Karşılık vermedi. Yalnız küçük parmaklarının avucumun içinde titrediğini duyuyordum. Kötü bir işaret bu. ''Gene bir şeyler oldu anlaşılan.'' diye düşündüm. Şu kayanın yanına kadar geldik. Ben kayanın üstüne oturdum. Havada bir sürü uçurtmalar süzülüyor, durmadan yenileri havalanıyordu. 30 kadar uçurtmanın havada çıkardığı hışırtılar duyuluyordu. ''Artık bizim de geçen yılki uçurtmamızı uçurmanın zamanı geldi, İlyuşa.'' dedim. ''Ama önce onarmalıyız.'' ''Nereye koydun?'' İlyuşa hala ağzını açmıyor, gözlerini benden kaçırıyordu. O sırada rüzgar birden sertleşti, uğuldayarak yerden toz bulutları kaldırdı. İlyuşa birden boynuma atıldı. İncecik kollarıyla sımsıkı sarıldı bana. ''Bilirsiniz, onurlu, suskun gözyaşlarını hep içine atan çocuklar büyük bir üzüntü karşısında hiç beklenmedik bir anda kendilerini tutamaz, birden boşanıverirler. İlyuşa'nın da gözlerinden yaşlar boşandı. Hıçkırıklar içinde sarsılıyor, beni sıkı sıkı göğsüne bastırıyordu. ''Babacığım, canım babacığım!'' diye haykırıyordu hıçkırarak. ''Nasıl da hakaret etti sana!'' O zaman ben de kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Baba oğul birbirimize sarılarak ağlaştık. O bana, ''Babacığım, babacığım!'' diyordu. Ben de, ''Yavrum, İlyuşacığım!'' diyerek hıçkırıyordum. Orada bizi Tanrı'dan başka kimse görmedi.